Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en ny uge i Finansmarkedet. Er der i live her på en mandag, hvor jeg byder ind for i Millionærklubben til to erfarne investorer. Lars Svendsen, økonom, chefanalytiker i Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og godmorgen også til Helge Larsen, erhvervsmand, investor, forfatter og ejer af investorsitet proinvestor.com. Dejligt at se dig, Helge. Godmorgen. Ja, jo, tak i lige måde, Bodil. Helge, de globale pengestrømme, de holder jo sådan set aldrig weekend, men har du nogle sådan særlige rutiner, som du giver dig i kast med sådan en mandag morgen for lige at følge med i, hvad vi skal sådan endnu her? Ja, altså jeg sidder sammen med en erhvervspraktikant, og så deler vi jo nyheder rundt der, om mandag morgen, ikke? Det gør vi faktisk 7 dage om ugen, men her i morges skulle jeg jo ind til jer. Jeg har lidt langt forhold begge herinde. Så sidder det i bilen ja, så jeg må sige, så fik jeg ikke ordnet min normale rutine. Men løb af weekenden, fordi der arbejder vi kraftigt på nyhedssiden, ikke? Og der var jo så det i lørdags eller fredag aften, der kommer jo fra Novo. Der kommer den her meddelelse, om man får udvidet sin label til hjertekarsygdomme også her, ikke? For Wegovy. Så det var en nyhed, som jeg breakede faktisk. Jeg var lynhurtigt. Jeg sad og, den tikkede lige ind, mens jeg sad og spiste sent aftensmad, så fik jeg smidt den ud. Og det kunne jeg sige, den rutine, jeg ville så typisk have her til morgen, det var, jeg ville sige, okay, hvor det var ventet faktisk, at man ville få det her på labelen, hvordan reagerer aktien på det? Og det kan vi jo så se her, nu skal jeg lige se, ruller lige ned. Ja, den er op med en 64%, ikke? Så. Altså underligt alligevel, Helge, hvis det var ventet, tænker jeg, den skal stige på det? Der er jo mange ting, der er ventet i mange aktier, men for nogen er tingene, som om, altså når der kommer en meddelelse om en godkendelse dit og dat og sådan noget, ikke? Selvom det er super ventet, så er der jo nogen, der måske ikke føler sig meget godt med i aktien. Det er stadigvæk et satio. Så er der nogen, der køber ind på det. Okay. Og det er jo en god nyhed, at lige pludselig alle de underliggende sygdomme, altså nyreproblematikker og så hjertekarsygdomme, det er to store, undskyld at sige, at det dræber, ikke livsstilssygdomme, ikke? Det må jeg sige. Altså, de tager sig godt for retterne, Novo Nordisk. Ja, det gør de. Et andet sted, hvor det ikke går helt så godt her til morgen, det er over i Zealand Pharma, Lars Svendsen. Aktien falder jo altså en del her til morgen. Hvad sker der egentlig på den? Ja, men er det ikke sådan lidt, de jo lidt spejler hinanden lidt, ikke? Og trækker hinanden op. Det er jo så Zealand, der bliver trukket op i Novo, ikke? Men, trukket op? Jamen, det er den jo generelt blevet. Altså, ja, okay. Jamen, hvorfor falder den så ned i dag? For 2 år siden, under 200, ikke? Så, jamen, jeg kan ikke forestille mig andet, end at det er, fordi den er oppe, hvor luften begynder at blive lidt tynd indtil videre, vil jeg sige. Altså, den var oppe i 734 stykker eller sådan noget, ikke? Og den rykker, fordi det er jo sådan en aktie, der, altså nu kender alt og alle, ikke? Men Zealand er jo en del, som ikke kender, og som så har opdaget, at de faktisk også er i det felt, men noget længere tilbage. Og så bliver vi jo ligesom suget opad, og selskab, der er et ingeniørfirma, man må kalde det for, altså et udviklingsfirma, at der er elastikken jo meget større, fordi hvis noget af det sådan for alvor kommer i hus, så bliver deres gennemslag på deres børsværdi er jo meget, meget større end på, altså de har jo en børsværdi, som svarer til 12% af Novo eller sådan noget, ikke? Så derfor kan man sige, at det, som de vil kunne flytte sig på, bliver jo meget større end procentuelt, ikke? Men der er længere hen til, og de er bagefter i forhold til Novo, ikke? Men altså, det er jo rigtigt, uanset, jeg har også Zealand, skal jeg sige, jeg har også lidt Novo, men at altså det der fedme GLP-1 er kommet, og andre stoffer, som er det der område, er kommet for at blive. Altså det bliver meget stort. Det bliver det virkelig. Og hvad kan gå galt, eller hvad kan gå godt for Zealand? Ja. Altså hvor er vi henne på lige præcis Zealand Pharma, Lars Svendsen? Fordi vi ved jo godt, at Novo og Lilly, det er dem, der sådan er i føretrøjen. Ja. Men hvor ligger de henne? Ja, de har, hvis vi husker det, 3 produkter, ikke? Som vi kender, og så er de sandsynligvis flere, der er på vej ind, og hvor der er noget længst om. Det er noget til fase 3, er det ikke rigtigt? Jo, altså, hvor du tiden, som de har sammen med Boehringer i Ingelheim. den venter man så jo rigtig meget af. Ja, ja. Okay, ja. Godt. Så det er det, det er. Men de har jo også, de andre også, man siger, det, så er det jo det der med, at de er jo så Bjørn og Ingenheim, men de næste er jo ikke bundne til nogen. Og det er jo så ligesom, altså, der er jo sådan set plads til alle i det der marked. Jeg gætter jo på, at det bliver, hvis vi kigger på det her om 5 år, så er der nok 7-8 produkter, der skal dele det marked, ja. Og hvor det sådan set Novo jo har det meste af det, og Ilar Lille er jo også langt bagefter, skal vi lige huske, hvad hedder han, Novo, ikke? Men som vi også har været inde på et par gange her i programmet, ja. så kommer der altså til at gå et par år, før de sådan for alvor bliver bidt i haserne, at de, sådan, at de andre selskaber, som prøver at få en del af den der fedmekage, hvis man kan sige det sådan. Helge, du var også inde på Silan nedturen her til morgen, og der var altså nogle investorer, som var ude her i weekenden og talte om, at de skulle ud og sælge. Ja, jeg vil sige, i fredags, der havde jeg Q&A med Adam Stensberg fra Silan Pharma, og det gør vi fast 4 gange om året. Og der spørger vi jo vores brugere jo selvfølgelig ind til mange af de her ting, som Lav lige har nævnt her. Og et af tingene, man spørger ind til, det er, hvordan ser jeres pipeline ud? Så gennemgår han den, og så må man så se, okay, hvad forventer han så de enkelte ting? Og der er det jo helt tydeligt, at kommunikationen fra Sinan Farmers side har været i de sidste 2 år, meget, at vi er et fedmefirma, hvor vi er rigtig mange, der har regnet med korttarmsyndrom, hvor de jo har noget inden for det her, som man forventer kan blive godkendt, og så kommer ud i handlen her inden for de næste 12 måneder. Jamen det var det, investorerne hang deres hat på tidligere, men fedmen, det vil Adam Stensberg have frem i forreste række, og det har han virkelig fået. En ting er det, de laver sammen med Boehringer Ingelheim, altså dels inden for fedme, men også inden for fedtlever, hvor de kom her for nylig med fantastiske skelsættende data, fordi med fedtlever følger mange gange fibrose, altså arvæv på leveren, og det er der ikke noget middel, der virker imod. Og her kom man altså med nogle rigtig, rigtig gode data på det. Men de har det, der hedder amylin, som ikke er det samme som en GLP-1'er, og amylin har meget mindre, en bedre bivirkningsprofil, end GLP-1'erne har, hvor der er opkastninger med mavesmerter, hovedpine og forstoppelse, og you name it, og der er stort frafald. Men amylin virker mildere, og måske også en lidt lavere vægttabsprocent. Men det regner Zealand Pharma med, nu er de langt fremme med det her som monoterapi, det regner de rigtig stærkt med. Jeg vil så sige, der var en artikel i Berlineren i går, stort slået op, at Zealand Pharma steg rigtig, rigtig meget, og der var så to investeringsforeninger, der var ude at sige, at de havde solgt fra, og de var meget bekymrede, fordi hvis der kom dårlig data på amylin, så ville den falde med 50%. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo det, der sker inden. Det er meget binært. Du enten er det godt nok, eller også er det ikke godt nok. Og det er der selvfølgelig nogen til morgen her måske, der blev nervøs og sælger ud her. Og så skal man jo lige sige, der kan jo også være en god del med gevinsthjemtagning nu. Altså, den er jo op 42% den sidste måned, og den er ikke fordoblet i år, tror jeg. Ja, den er op med 90%. Det er jo imponerende. Og når der er så store gevinster på så kort tid, så vil der komme de her dybe fald i aktien. Og det ser vi og set mange gange i turen op for Zealand Pharma. Der har været store fald lige pludselig. Nogle gange har der været nogle shorter, der måske lige har puffet lidt til det. Men omvendt ser vi rebounds i meget hurtigt. Man får ikke lukket gabet ned til det, man kom ned med, men så falder man en gang til, og så ryger man op. Og det er det, der kendetegner sådan en aktie, der er drevet af store forhåbninger. For indtil videre har vi kun nogle data fra noget tidligere. Det er de store ting, der venter i aktien. Så ikke nogen fundamentale ændringer i casen eller historien fra Zealand Pharma, men måske noget gæst? De kom med den her gode data inden for fedtlever her for nyligt, ikke? Nå, jeg mener i forhold til, at den skulle falde 5% her til morgen, det virker altså til at være investorstemningen, der får den. Ja, der er nok nogen, der får fået lidt kolde fødder. Fair nok. Det skal der også være plads til at tage lidt profit hjem på bogen. Men Helge Ellersen her, 11 dage inde i marts, der har vi jo haft rigtig pæne stigninger på C25. Vi er jo op. Noget, der ligner det, som er sådan, det historiske gennemsnit gennem aktiemarkedets tid, 7% sådan i hele træskulængder. Hvad tør vi tro på herfra på de danske aktier? Nu er der meget, der er trukket af to selskaber, ikke? C25, ikke? Det er Novo og Zealand Pharma, de har trukket rigtig godt, men der er der også andre, der har klaret sig så hederligt. Jeg er jo sådan, at hvis jeg kan få 5-10% hvert år på, ligesom på indeksniveau, til at tænke, hvis det er der, man ligger, så har det været tilfredsstillende år. Så har man jo alt noget guf rundt omkring, som stiger meget mere, eller i nogle tilfælde falder mere. Ikke? Men, og det skal også lige sige, at du har fået meget mere her de seneste mange år. Men det 5-10%, det er der, du vil være tilfreds? Ja, men det har jeg altid været ude at sige. Det er sådan en beskeden mand, ikke? Fordi det sker jo også i mine private virksomheder, hvor der, hvor jeg investerer mest. Der er jo nogen, så er der ikke noget overskud derovre, og så er der 5%. Jamen, men det holder sig i live, og lige pludselig, så rammer du den rigtige, får det rigtige produkt, og konkurrenterne kan ikke følge med og sådan noget. Ikke? Mm. Altså, det er jo sådan, det kører. Men jeg vil sige, at det hele... Altså meget afgøres jo med, hvordan renterne vil udvikle sig. Der er jo masser af selskaber. Vi har de grønne Ørsted og Vestas. Jamen, de bøvler stadigvæk. De hænger sig. Det er stadig drivanker i mange porteføljer. De hænger stadigvæk. Og det gør de jo, fordi hvad sker der med renten? Altså, når du laver projekter, så er det vigtigt, at man ikke har et forhold renteniveau. Man kan jo se, hvordan det gik med Ørsted. Ja, så. Det kan man. Ørsted, som stiger lidt her til morgen, 375,70 ligger den aktie i. Lars Svendsen, i et overordnet blik på det danske aktiemarked. Hvordan skyder vi for land på en mandag morgen her? Jamen, vi ligger lige og fælder rundt omkring nulpunktet, og det afhænger også lidt af, fordi nu er blevet så stor, og nu er han så kappet med... vægten, men altså, hvor han kører hen af, og han kan jo blive med at trække opad. Og så er der jo sådan nogle, bump udefra, eller man kan kalde det for, hvor vi også har lidt, ikke? Og vi har jo det her med DSV, som ligger og glæder en del tilbage, faktisk. For nu at nævne en, jeg har den ikke selv, men hvor de tilsyneladende er inde i den her budkamp om DB Schenker, som er jo en meget stort transportforetagende, der er sådan nogenlunde lige så stort som dem selv, hvad der bliver ud af det. Og så det er vel ligesom det vigtigste. Så er det faktisk også en lille en. Jeg synes, det er ikke for at sidde og rose mig selv, men det er den her Novozymes, som nu er kommet til Novonesis, det her tåbelige navn, men jeg påstår, men hvad hedder det... Det er jo ellers folk, der er doktorer og alt muligt andet, der sidder der, så kan de finde på sådan et navn. Men hvad hedder det, at han er faktisk kommet op i 413, og han var jo egentlig vinde i 340, og tilbage fra dengang han begyndte at falde, der lå han i 520 eller sådan noget, så har han været en ret stor tur ned, og nu er han så begyndt at køre op igen. Det er jo egentlig glædeligt, hvis navneændringen til det værre kan gavne dem. Så nu begynder de ligesom at se... Lav, jeg tror, du lægger for meget vægt på det der navn. Altså, det er jo ikke det, der kommer til at betyde det helt store. Det er sammenslutning af selskabet, om det hedder det ene eller det andet. Det er og det er jo også helt værd, at vi skal få fornøjelsen af Larsen til at snakke om det. Men fordi jeg lige nok ikke, men det er bare, at det, som er det interessante med dem, er jo det, synes jeg, at alt det her med fødevarer og Christian Hansen, der jo primært har sit felt der, inden for enzymer og alle de der forskellige påvirkningsstoffer af fødevarer, at det er jo det, der formentlig er det store, at det her selskab ønsker at være meget stort og grøn omstilling og bæredygtighed, vi skal spise sund mad, så vi ikke bliver fede. Det er jo så en af CO2-fattige fødevarer og alt sådan noget, eller hvad sådan noget hedder der. Hvad ser du på det der? Ja, det har jeg jo snakket om nogle gange efterhånden i investeringspodcasten på Nordnet, fordi vi har jo fulgt den her sammenlægning meget længe, Per Hansen og jeg. Og for mig, som også herinde har talt om de her gode probiotiske bakterier i tarmsystemet, det startede jeg med Pernille i 2014 i Millionærklubben her, jamen det er jo et område, der fuldstændig eksploderer. Vi kan sige, at det her med fedme, det er en ting af fedmemedicin, men den anden store sundhedstrend, vi kommer til at se fremover, det er det her, hvordan den fysiske form på vores tarm, hvilken baktuser vi har liggende derinde, om hvem der er for mange af, og hvem der er for lidt af, og alt det der. Det eksploderer simpelthen alle de der videnskabelige data, der kommer frem. Og der er også en kombination mellem det her med fedme. Man kan have nogle bakterier, der gør, hvis man har en tyk mus og en tynd mus, og så tager man altså de der fra den tynde mus og tager tarmbakterierne over på den tykke, så tager den tykke sig. Og hvis man har byttet tilbage, så tager den tynde noget på, ikke? Mm. Så hele den der forskning også, hvordan du kan lide af tarmbetændelser, som faktisk er livstruende, jamen så kan du få noget fra en norsk dame, som leverer til hele Europa, tarmbakterier til hele Europa, så får du en infusion med det, eller nogle pilleform, frystørrede piller, og så bliver man rask igen, og det går lynhurtigt. Mm. Så der er så meget forskning, og der er forskning inden for det her med hjernebarrieren. Jamen, du kan få bakterier fra din mundhul, dem kan du få op i hjernen, og så kan det give støde til din Alzheimer-inflammation, du har måske liggende derop, men du kan også få dem fra tarmen. Parkinson, det samme, man kan jo godt konstatere, at der er nogle bakterier dernede, som kan give en omvendt. Den kommer ikke fra de banerne i hjernen, men den kommer ned fra tarmen af. Mm. Så det her område, det er kæmpestort. Det er to giganter, Christian Hansen, ja, og Novozymes på det her område. De er, og Novozymes er også gode inden for dyrefoder, fordi jo sundere grisene og kyllingerne er, når de får de her probiotiske bakterier, jamen det er jo bedre af deres immunforsvar og så videre, ikke? Så der, det er kæmpestort. Helge, og det bliver stort. Du har vel Novonesis? Nej, det har jeg ikke, fordi jeg synes umiddelbart, det er for dyrt, og jeg kan se, at problematikken med det her, det er jo ikke at få produceret det, det er, at man en dag kan få nogle godkendelser, så man kan gå ud og lave lægemidler af det. Det er det store problem. Man kan ikke, det er svært at patentere og så videre, men der arbejdes på fuld tryk i det her firma, og du har i de her to virksomheder, der har du hele hjernetrosten inden for tarm placeret og bakterier, ikke så? Og de er meget store. Okay. Kan du ikke bare se at få købt dem? Jamen altså, der er jo ikke noget hastværk ved de her store. Det er jo elefanter, de sputter jo ikke på den måde. Nu kom de, de kom jo med en godkendelse for irritabel tyktarm i Canada, og der reagerede den sådan set ikke rigtig aktien på. Det er jo, de har jo mange produkter inde på én gang. Det er jo det, du kan sige, det er næsten et konglomerat, men det der del der med de biologiske eventuelle lægemidler af det her, det bliver stort fremadrettet. Og måske så skal verden også bare lige vende sig til, ja, jeg ved ikke, om det er navnet, men så ikke desto mindre sammenlægning af, hvad det er for en maskine, der kører nu fremad som Novonesis. Det er mandag i Millionærklubben, og jeg har besøg af Helge Larsen og Lars Svendsen. Og hvis du vil blande dig i debatten, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Men Svendsen, ellers så starter vi vel op en morgen, hvor det sådan, er lidt mudret nyhedsbillede derude, og aktiemarkederne. Altså, vi havde også nogle non-farm payrolls i fredags fra USA, altså nye jobs skabt uden for landbrugssektoren. 275.000, der var kun forventet, der skulle være skabt 190.000, men til gengæld så regulerede de altså igen tilbage i månederne forud, sådan så at markedet tog det ikke sådan helt så vildt op, som man måske kunne have regnet med. Nej. Hvad tænker du om den situation? Jeg tror også lidt, at det er lidt, fordi at markedet er lidt modstandsdygtigt, fordi USA-markedet, fordi man kan jo sige, at så længe der er den her AI-feber, altså IT-aktiefeberens sidste runde, eller om der kommer, jeg ved, der kommer flere. Ja, det tror jeg på. Vi kan jo finde på et eller andet nyt chat, som de bilder folk ind, er fantastisk, så de skal købe de aktier også. Men det er jo det, der holder det op, fordi de er jo ikke påvirket af alt det der. De kører sådan lidt deres eget løb, og hvis folk er interesseret i at købe Nvidia til kurs 900, eller hvad meget den er nu oppe i, så ligesom om, at markedet bliver lidt immun over for altså konjunkturer, det er jo den, de taler om lidt. Ikke? Men det er vel også en af de ting, som skræmte markedet lidt lige præcis i fredags, at Nvidia havde et kursudsving på 10%, altså den startede med at stige 5% og faldt så 5%. Ja. Noget, som i hvert fald teknikerne kan høre taler om, er sådan ret, jeg vil lige sige fatalt, det ved jeg ikke, om det er. Men altså ikke desto mindre noget, man bestemt holder øje med, også at den startede op med et gap, altså der var et hul i kurven, så den startede 5% op, uden at have handlet derop til. Ja. Det er altså noget, det skulle lukke, og det gjorde det så også. Dem. Svendsen, jeg ved godt, du ikke elsker de der aktier, men altså, kan du sådan se lidt ud over det og give vurdering af markedernes stemning? Det kan være selvfølgelig, at hvis der er for vilde udsving i ting, og det har der faktisk været. Jeg sidder nemlig også og kigger på det, ikke så meget så dybt i ham der, men mange af alle de andre, der har jo også været et par stykker, der er kommet med nogle regnskaber her på det sidste, og alle mulige, vi har også haft sådan mere ord i sig selv. Altså det der Palo Alto, ikke? Det der sikkerhedsforetagende, det har jo også haft sådan nogle virkelig hop op og ned, og vi har haft nogen inden for, var det ikke skofirma sidste gang, der var en lige her sidste uge også, der var ude og springe helt vildt. Footlocker, tror jeg det var. Ja. Og der har været flere, vi havde en anden IT også, som havde i sidste uge, som der, altså sekundære, eller hvilken man måske tertiære grupper, altså virkelig længere nedad i rækken, som også rykkede helt vildt. Og det er et problem, at det viser jo, at markedet er overanspændt. Og når der er, og hver gang der kommer en fætter råbende ind på markedet, der er fantastisk regnskab for et eller andet selskab, så vælter de alle sammen ind i det, når de har kigget lige så, ja, det er rigtigt. Vum, ikke? Altså, der er noget vildskab i det, og det, jeg tror jo, vi står lige ind og så op af børskrak, men, og det er jo derfor, jeg kigger på det, fordi når der er sådan nogle vildskab i markedet, så er det jo lige pludselig, så smider de helt, fordi de er der jo ikke, fordi de synes, at det er fantastisk. De er der, fordi de synes, det er fantastisk, den stiger. Mm. Og deroppe, den så ikke stiger, og de begynder at se på, at nu går det nærmest nedad. Det er det største og flotteste M. Nasdaq, især Nasdaq 100, som tager en kurve, der er Nasdaq 100 helt op i 18.000 nu. Og den almindelige Nasdaq op i 16.000, det er, den har været i 16.000 gang, så er vi gået ned til 10.000, så er vi gået op nu til 16.000, hvad står der, og 15. Ligger det? Det er det største og flotteste Margrethe M., du kan tegne det er altså på et, en kurve. Et M endnu, Lars Hvis vi får, ja, ja, vi mangler den siden ned. Præcis. Men det er jo det, jeg sidder og siger. Når den kommer, og så gætter jeg på, at vi skal ned og lande mellem 8.000 og 10.000. Helge Larsen, jeg skal lige have dig på banen her. Lav, han nævner to nøgleord, som jeg kunne tænke mig at smide omkring dig. Det ene er vildskab, det andet er børskrak. Lad os starte med vildskab. Ser du også det i markedet? Ja, fuldstændig. Mm-hmm. Altså, der er momentum, og det er jo sådan, at det er ligesom, du går ud til en campingudstilling og sådan noget lignende der, hvor de fineste telte og campingudbydere er. Jamen, der er køen størst. Altså, det er Lars Persons bedel for gamle dage, jeg ved ikke, om I kan huske det. Ikke? Altså, stiller der sig endnu flere hen i køen, fordi de er meget interesserede at komme ind og få brochurer eller eventuelt købe nogle af de her ting. Ikke? Men det er for mig er det noget af det usundeste marked, jeg kan kigge på. Det er det der, når koncentrationen er så stor. Det kan vi jo også huske der med .com og krisen der. Ikke? Puha. Altså, jeg ser det sådan, som om, at den her Nvidia, de trækker en masse andre aktier med op. Nu har jeg sådan en Nasdaq-feed på ProInvestor, hvor jeg får nyhederne ind derfra. Og det er så koncentreret omkring de her kunstig intelligens-aktier. Så der er fuld knald på her. Og så når man ser så et fald, som Nvidia havde i fredag, så ser man jo også, at så følger de andre med ned. Vi skal have en bredde i de aktier, der bliver investeret i, før jeg synes... Og det er vi så sådan set også ved at få heldig. Jeg synes måske, mere, det er lidt problematisk, at folk bliver ved med at sammenligne det med børskrak i 00'erne eller .com-boblen. Nej, men jeg prøver lige at sammenligne det, at man har så meget fokus på nogle bestemte. Det var meget usundt, det man havde dengang .com. Der kunne man jo få vurderet en hjemmeside, bare der var tilstrækkeligt med besøgende til 1 milliard kroner. Det var helt anderledes. Hele underlaget var dårligere. I dag er det jo store, stærke faktisk industriselskaber, der kører, dem der laver chipback. Det er dem, der ligesom kører for os. Det er meget sundere på den måde. Ja. Men derfor kan stigningen og hypen for at gå ind i temaet jo godt sammenlignes med de andre gange, hvor vi Fælder. Har... Ja. Og så siger Lav Børskrak, han ser altså det der M, den sidste streg af M'et, forestiller han sig, den kommer til at falde bræt nedad herfra, i hvert fald på nogle af de der meget hypede tech-aktier, som I altså kalder dem. Hvad synes du? Det, der er en mulighed for, ligesom, at tingene bliver for overspændt, og så ruller det afsted. Det har vi set mange gange, så ruller det nedad. Men ser du også et børskrak i den ikke liga, som jeg også selv taler om? Ikke et decideret børskrak. Altså, jeg ser, der er underliggende. Det har vi ikke haft bredde nok i. Der ligger rigtig, rigtig mange selskaber nedenunder, der går bare og venter på, at vi får et andet renteniveau, før så bliver de attraktive at gå ind i. Så jeg... Hvordan definerer du et børskrak? Det er, at det er et gevaldigt hurtigt fald, som ændrer markedsniveauet fra et topniveau, fordi børskrak indtræffer jo altid på toppen, ikke? Og så vil det falde med over 30% i løbet af, skal vi sige, det tager i løbet af kort tid, men formentlig under et halvt år. Ikke? Det er virkelig et niveauskift, ikke? Ja, men vi er også kommet, du kan sige, vi er jo også kommet meget, meget hurtigt op på kort tid. Mm, ja. Så jeg vil sige, det er måske, skal vi ikke kalde det en normalisering? Nå, okay. Men det er jo så et spørgsmål, hvor du ender. Og det, som jo også er lidt underligt, det er, vi havde jo her den her, hvor den dag, hvor Nvidias regnskab kommer, så er den jo endda taget vel næsten 200 point ekstra op siden, at der steg det jo, hvad der svarede til 1% af USA's nationalprodukt. Ja, det var kursgevinsten. Det er ret vildt. Det er ret vildt. Altså, det er jo så meget, så det, altså formueeffekten, hvor meget rigdom du har, bliver jo enormt stor. Ja, vi får se, om det bliver et M, Lars Hansen, eller et vanvittigt skævt M, fordi at, det kan også være, at vi kommer til at fortsætte op af et stykke tid. Who knows, jamen, så, hvad der sker. Hvis det sker, Bo, det bare sige en ting om det. Hvis det sker, ved du hvad, så der kommer til at ske. Det er næsten sikkert, som armen i kirken, så får vi så meget inflation i vores samfund, så det er løgn. Fordi så skal de almindelige priser, hvis det bliver børsernes rally opad, som trækker holder og bliver der, så skal de almindelige priser ikke stige lige så meget, men de vil blive trukket voldsomt opad. Det glæder mig, du siger så. Næsten sikkert, fordi ja. At, der er jo ikke noget, der er sikkert i den her verden. Det er fair. Ja. Vi fik jo et inflationstal ud her til morgen fra Danmark, og de ser jo altså ganske lave ud. Kun 0,8% i februar, og kerneinflationen er også kommet et godt stykke under. 2%, 1,7%. Lars Svendsen, ja, hvad tænker du om det? Ja, vi er nede og vende, og så spørgsmålet, hvor vi skal ligge hen. Jamen, det er, vi er nede og vende på det der niveau. Man skal bare lige huske, hvor er niveauet i det der, fordi det er jo det der ligesom bevægelsen i det. Og så nu er priserne på råvaresiden er formentlig stoppet med at falde, og så skal vi kravle op af på dem, og også energipriserne, og så skal vi have de her nye overenskomster, der kører op af, så kan du jo begynde at lægge det hele sammen, plus statsunderskud. Jeg tror, der hvor alle tager fejl, og det er tabu. Altså tabu, det er jo i virkeligheden et religiøst emne. Det har man i forskellige religioner. Det er sådan noget, man ikke vil tale om. Og tabu på finansmarkedet, det er statsunderskud. Det vil man ikke tale om, men det medfører jo inflation, når man har et voldsomt statsunderskud. Og så det andet tabuemne, man har, det er sådan virkelig tabu, det er jo valutakurserne. Det siger man, nej, men valutakurserne, yenen, der er blevet svækket voldsomt, og så nu er det så begyndt at køre lidt den anden vej igen. Men nej, det ved vi slet ikke noget om. Det er bare noget, det er markedet, der bestemmer. Fordi så kan politikerne sætte sig ned og sige, vi lukker øjnene, vi lader som ingenting. Men altid, når jeg står her i studiet og spørger jer, dygtige aktiefolk, hvad skal vi gøre med valutarisikoen og sådan noget, så siger I, ja, det er ikke noget, man skal kigge for. Det behøver man ikke forholde sig til. Er det ikke jer, der gør det til tabu så? Nej, men det handler om, hvordan vil de bevæge sig, ikke? Men pointen er, det vi har sagt, jeg siger du også det der, det er rigtigt, du er lidt skarp i dag. Men, det er mandag, jeg har sovet længe igen. Du har sovet længe, men pointen er lidt det, at når vi ser på selskaberne, så er det jo, du skal ikke købe et selskab i Norge, fordi den norske krone er meget svag, så tror jeg, at du med den skal styrke gevaldigt og sådan noget. Altså ligesom kigge på selskabet og ikke på hjemmevalutaen og sådan noget. Det er mere den der side af sagen, men det er et korrekt punkt, men fordi det er ligesom selskabernes egen drift, der skal give det, og ikke valutaen, der skal redde regnskabet. Okay. Helle, du har en kommentar? Ja, altså nu er det danske C25, det er domineret life science-selskaber, og hvor er deres største marked? Det er i USA. Mm. Så selvfølgelig holder vi øje med dollarkursen, fordi det hjælper gevaldigt på bundlinjerne i det danske life science-selskaber, det er der slet ikke nogen tvivl om. I Danmark, som vi følger meget på ProInvestor, jamen der sidder vi jo og diskuterer og regner om, og der bliver lavet nye regneark, hver gang kursen bevæger sig på dollaren, ikke, fordi så tjener de der, det er mere på deres Starsalex, som de sælger derovre. Så det lægger man mærke til. Og så lige det der, du siger med Norge, jamen det har vi jo diskuteret mange gange, Lav, ikke? Ja. Altså det der, altså den der valuta drøner jo bare ned, ikke, til den norske valuta, ikke? Og det er jo ikke så sjovt for os, der ligger med Frontline og Hafnir, hvad vi ellers ligger med. Men altså, Frontline er jo i virkeligheden en dollarvare, fordi det er et rederi. Det er det jo sådan set, ikke? Men altså, og du kan også handle den i dollar i øvrigt, men altså. Mm. Ja. Okay, og der er enkelte aktier, jeg gerne vil svinge jer omkring, men inden da, så skal vi lige omkring nogle råvarer. Eller nærmere betegnet metaller, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kiggede lidt på guld og sølv. Og ja, jeg ved ikke, om man skal kalde det elektronisk guld. Bitcoin er jo altså smuttet forbi 71.000. Jeg ved godt, I ikke sådan har så mange meninger om lige præcis det. Så lad os blive ved guld og sølv, Lars Hansen. Du er investeret i Newmont, kanadisk, eller amerikansk. Det er, så vidt jeg ved, den største guld. Producent uden for Sydafrika, Og guldet er altså steget 20% siden bunden i oktober 2023. Sølv er kun i citationstegn i samme periode steget 15-16%. Kunne man forestille sig, at der er sådan et lille lag, at vi skal til at have noget mere sølv på banen? Jo, men du handler måske mest om, at man skal have dem begge to. Altså, er edelmetaller inde i varmen igen? Og det er jo sådan set det store problem er, og det tror jeg egentlig, at det er. Og jeg købte jo op i det der i sidste år i marts måned, og det har jeg ikke haft nogen gavn af. Det er faldet med, totalt set tror jeg, at de der 5-6 aktier, jeg har haft i det, de er steget med, faldet 5-6% indtil i dag. Så man kan nu komme med, og jeg har en New Monk derinde også. Men de er faktisk gået guldet gennem 2.000, og sidste år var sølvet noget bedre end... en guldet, men de er gået igennem det der, og du kan også se det, vil jeg påstå, at nu er dollaren begyndt at blive sværere, den råd igennem 1,09, altså mod euro, og tit er det sådan, at hvis guldprisen stiger, så viger dollarkursen. Der er sådan en vis afspænding på hinanden. Ja, de smitter lidt af på hinanden. Men det er så det spørgsmål, er det nu, at guldet for alvor skal rykke op af. Jeg har haft en idé om, den skulle op i 2500. Det var sådan en arbejdshypotese. Det er ikke, at den skal helt vildt op af. Ikke? Vi havde jo ham her til Hovgaard. Han havde jo nogle af sine venner fra sin... Man har jo nogen, man snakker med sig. De mente jo dengang, og langt, det var jo, der kostede guldet 1500 eller sådan noget, at guldet skulle op i 3-4.000. Mm. Altså, det var virkelig sådan big time. Og så havde man diskuteret, så når du hen og rører med ham her, det her bitcoin, jeg har overhovedet ikke forstand på, men de er jo rykket markant opad, og jeg vil sådan set nu i rekord, 70.000 er vel rekord, og sidste gang var rekorden 60.000, eller sådan noget, ikke? Så ja. Det er vel egentlig en rekord. Men om folk så vil købe sådan noget eller ej, men det vil jeg jo ikke, lige nu, men, i hvert fald. Men det er jo fordi, jeg mener, at der ikke er noget indhold i det overhovedet, så derfor vil jeg ikke købe sådan noget. Nej. Men han er jo rykket afsted, og det, som er det interessant ved det, det jeg prøver på at læse ind i det, det er jo, at det er jo, hvad kan man sige, det er jo ligesom lidt de sidste steder, man kan flygte hen. Det er jo guld, og har i hvert fald været guld, og så måske også de der bitcoin og sådan noget, hvor andre tror, at hvis folk tror, det er sådan, så kan de jo køre et stykke tid indtil de finder ud af, at det er røv og nøgler, ikke? Men det er altså, jo også historien om, at centralbanker vel gennem lang stykke tid er begyndt at købe op i guld. Også i Kina har de altså været ude og melde, at de har købt op de sidste, ja, jeg kan ikke huske, hvad det var, 18 måneder eller et eller andet. Der køber de mere og mere op. Helge Larsen, holder du øje med guldinvesteringer, eller noget, der interesserer dig? Slet ikke. Nej. Men jeg holder da lidt øje med sådan råvarer, ister her, ikke? Og kår og sådan meget. Altså, når jeg tænker på alle de der elbiler, der skal laves med sjældne med metaller, og så sjældne metaller, ikke? Mm. Og det... Og der er sølv vel egentlig mere interessant? Ja, sølv er jo mere industri. Ja, det er sådan mere en industrimetal end guld, altså. Men nej, det er ikke rigtig noget. Hvis jeg kigger på råvarer, så er det olieprisen, som jeg... Okay, men, det kan altså, lige vente tilbage til. Men Lars Svendsen, hvis nu man synes, det er en spændende historie omkring guld, altså hvor hårdt korreleret er guldmineselskaberne med guldprisen? Altså, de kan vel godt have det svært, hvis at de makroøkonomiske tiltag de bliver sådan hårde, eller hvad tænker du om det? Ja, det skulle de jo ikke være, fordi i virkeligheden er altså, nu er det sådan lærermesteren, ikke, om teorien, og så spørger man, om det holder i praksis. Det gør det i hvert fald ikke til videre, må vi så indrømme jo. Men sådan set skulle guldminer være bedre, fordi hvis man siger det sådan lidt simpelt, så kan man jo sige, at hvis det koster cirka mellem 800 og 1200 dollar at lave en ounce guld, og guldprisen er gået fra 2.000 til 2.200, det er der sådan nogen, der er sket af, så er din avance vokset fra 800 til, hvis du siger, det er 1.200, du tager udgangspunkt i, til 1.000. Det vil sige, at din profit er jo i, som det er jo det, selskabet kommer ud med, er jo vokset med 25% eller sådan noget, selvom guldprisen kun er stedet 10%. Altså man er jo ligesom gearet med produktionsomkostningen, kunne man kalde det for. Og du har jo et lager nede i jorden, hvor meget... Har du de der klipper, man rager op, det er jo ikke rigtig jord, men altså, hvor meget er der at tage af? Så det vil sige, at de der har jo, ligesom olieselskaber har, en stor reserve, de tager af. Så derfor kan de flytte sig mere. Så sådan set, hvis man troede på, at guldet skulle op, så skulle guldminer faktisk være bedre, og ikke dårligere. Men indtil videre er det sådan set, hvis du siger, hvis du har gik et år tilbage, hvad har det så været bedst? Jamen, det har jo været haft en kontrakt på guld, eller købte en guldbar, ikke? Mm. For nogle år siden var det lidt sjovt. Der købte kineserne, det er måske 15 stykker, det var inden lige en Brexit, der købte de sådan et kæmpe boksanlæg over i London. Fordi det var jo ikke nogen længere, der bruger til noget. For at de sidste, der ville give mig guld. Det gjorde de, og nu snakker du om, de køber guld, det ved jeg ikke, men de har i hvert fald skaffet sig en eller anden lærerhal, de kan, under jorden, de kan putte det ned. Det er herligt. Ja, men det burde komme, men det som er pointen, det er jo, at hvis guldet stiger for alvor, så er der altså noget, der er nogen, der sidder og rynker brynen over, og det er centralbankerne, fordi det er den største mistillidsfaktor, du overhovedet kan have. Det øjeblik, hvor alle finder ud af, at nu skal de sælge deres IT-aktier og købe guldaktier, og så smadrer du guldprisen op i 3500 eller et eller andet, så skal du bare se centralbankerne blive skide i bukserne og gøre, hvad jeg siger, nu skal vi sætte renten ned i en vældig fart. Nu er der ikke noget spørgsmål om, hvad det er, bare nu. Gælder det om at få ro på. Helge, hvad siger du til den? Jamen, jeg kan kun uddybe og sige det der. Altså, vi har jo altid gennem årene, der har vi kigget på guldprisen som en sikker havn, ikke? Når folk gik i guld, jamen, så var det ikke et godt tegn for dem, der sad tilbage i aktier. Det har været sådan, det var der, man kunne gå hen. Nu i dag kan man jo gå andre steder hen. Man kan også købe ETF'er og sådan noget, som dækker bredt. Der er nogle sikre havne, der er flere åbenbart. Der er også mange, der mener, at man skal gå ind i krypto og bitcoin og alt det her. Og det ser vi jo så, at der er nogen, der gør. Men altså, hvis du siger, at det guld er tomt og kedeligt, og der sker ikke noget, der er ingen historie i det, og der er ikke noget, hvad er det? Det er jo bare et sted at flytte sine penge over. Så vil jeg sige, sådan som for de her kryptoer, det er det samme for mig, altså det forstår jeg ikke. Så lad os... Der er lige en ting, vi også skal huske, det er, at hvis du sad i dag, og det er altså nogen, der siger tid til hjemme, der kan sidde og regne ud, hvordan ser verdens portefølje ud, så vil du jo se, at guld udgør, altså hvad er der aktier, hvad er der fast ejendom, hvad er der aktier, hvad er der obligationer, og hvis der er andre ting, du kan finde på. Erhvervs, det går jo under aktier, ikke? Men så guld, det udgør sig lidt til det løgn. Det er måske 1% eller 2%. Det vil sige, hvis du skal sidde og sige, nu skal alle have det ene i deres portefølje, jamen, så jeg er jo et aktiv, der er minimalt. Ja. Og dermed kan det prisudsving blive stort. Okay. Og det er ikke for at sidde og tale guldet op. Og jeg har guld, men det er altså lidt trickigt. Glimrende. Møller Sørensen skriver ind til os på sms'en, er det godt eller dårligt for Pandora, at guldprisen stiger? Ja, de er jo mere sådan sølveksponerede. Ja, men det er, lad mig sige, det gør sjældent noget af de der med metal og guld og så med også sølv, at stiger ret meget for Pandora. De har så store avancer på det her smykkeproduktion. Ja. Jeg vil sige, jeg har jo selv gået i gang med smykkeproduktion sammen med min hustru her for et par år siden. Er det guld eller sølv? Ja, det er sølv i vores tilfælde. Men der er store avancer. Det udgør en meget lille del, kan man sige, at den bruttoavance, de har, når de sælger produkterne. Men selvfølgelig betyder det større omkostninger for selskaber og sådan noget, men spørgsmålet er, om de ikke kan lægge det oven på prisen. Pandora, en aktie, som jeg altså havde det fantastisk godt sidste år, Helge Larsen. Hvordan ligger du i den? Nej, men jeg har snakket om den mange, mange gange i investeringspodcasten, fordi jeg beundrer dem rigtig meget for en bestemt ting, de har gjort, Pandora, det er, at de har gået ud, i stedet for at købe store annoncer i damebladene, så har de altså gået ud og sat sig på en masse gode influencers over hele verden. Og det rykker jo alt, hvad der er på TikTok og Instagram og Facebook og sådan noget, fra de der influencers side. Det rykker virkelig, og det har jo i høj grad været med til, at de har fået så stor succes på salgssiden, som de har. Jeg har desværre ikke haft aktien, men det er simpelthen, fordi jeg har ikke plads til den nogen steder. Fair nok. Ja. Sådan er det, når man har så mange penge og prøver så mange aktier. Nej, men pensioner, du vil, ikke? Herligt. Helge, lad os hoppe fra guld og sølv og så over til noget, du lige hurtigt nævnte, at du var mere interesseret i, nemlig olie. Hvordan investerer du i det lige for tiden? Jamen, jeg kigger på olieprisen i relation til min shipping-aktie. Der har der en del at gøre med, og det kan Lars Svendt jo underholde med. Det har du sikkert gjort rigtig mange gange. Men en af de ting, jeg ser på, jo højere oliepris der er, jo bedre bliver det for LPG-eksporten fra USA. Det er sådan en ting, jeg tænker meget på. Og så tænker jeg selvfølgelig på olien, fordi det bruger vi så meget af. Jeg tænker på, hvordan olieprisen stiger for meget, så er det jo faktisk en ekstra skat på forbrug, ikke? Altså det i den sidste ende, ikke? Så samfundets aktiviteter er jo meget afhængige af energipriserne, og så det er nok det her makromæssigt, der kigger mest på. Og har du nogle go-to-selskaber, som du sådan så kan hoppe ind og ud af, hvis de der priser, de bevæger sig i en eller anden given retning? Nej, det det har jeg faktisk så kraftig påvirkning, ikke på LPG-aktien, men det betyder rigtig, rigtig meget for efterspørgselen fra Asien til USA på LPG, at olieprisen er høj. Men jeg kan sige, at Equinor har jeg jo i årevis brugt som der, hvor jeg har olie og gas og været interesseret i det, ikke? Og nu er den temmelig, den er lidt svær at have med at gøre, Equinor, men selvom... Ja, hvor skal den hen? Jeg tror, den skal bare dalle rundt her omkring det niveau, den har nu her. Ja. Mm. Så jeg har det tog du ikke, Sansen, eller hvad? Nej, fordi jeg så en overskrift i dag her, og jeg kan ikke komme i en norsk avis, den hedder DNNO. Det er sådan børsen deroppe, og hvor der nu har været møde i Statoil, hvor direktøren har måttet forsvare over for personalet. Aktiekursen er faldet meget, fordi personalet har også aktier i den. Ja, der er jo de 8.000 ansatte, eller sådan noget lignende. Men så det er lidt sjovt, at de ligesom på hjemmebane ligesom tænkte den der, hvor nu direktøren skal stå og forsvare sig over, og nu er aktiekursen faldet. nu stiger den, men fordi den ligger faktisk lidt dårligt. Og ja, jeg tror egentlig, for den der i fredags, da I havde den der spørgeteam, at der tror jeg, at Persson var nok rigtig, hvis det var Amtsmyr, der sagde det, at det er på grund af, at gasprisen er kommet temmelig langt ned i Europa. Den der TTF hedder den pris. Og det gør, at da halvdelen af Statoils eller Equinors produktion er jo gas, at det så ligesom har været med til at hive den nedad. Fordi egentlig er olieprisen jo, den ligger cirka i 80, og jeg mener, at den er på vej opad. Og hvis Rusland bliver fuldstændig lukket ud fra den civiliserede verden, og vi ikke vil have noget med dem at gøre, så går det helt galt med olieprisen. Så mangler der et eller andet med 6 millioner tønder, 6-7 millioner tønder ude, som er deres input ud i den frie verden. Okay. Men Kina og Indien er jo dem, der tabler sådan noget, ikke? Så køber vi det, når det bliver raffineret. Ikke? Mm. Men olien er på vej opad, ikke? Og det, jeg har jo købt, de sidste jeg har købt, det er så Aker, og så har jeg købt nogle af den Okea, ligesom Ikea, det er noget, sådan noget halvrod, men hvad hedder det, og jeg sidder meget også og tænker på, om jeg skal købe nogle Equinor, fordi... For ligesom at sprede mig lidt. Okay, yes. Men Helge, vi skal lige tilbage til dig, og måske brede det lidt mere ud fra olie og alt muligt andet, som vi er omkring. Fordi hvor er de mest interessante investeringsmuligheder lige her nu? Altså, jeg synes... Jeg har jo været i de her LPG i mange år, siden 2016. Og vi har altid en lavsæson her i henover foråret og det kinesiske nytår og alt muligt, hvor kurserne de dejser ned, som reelt starter i december, januar, og så ryger de vældig ned. Og så kan man jo så reducere den beholdning, jeg har, hvis man som jeg ligger nogenlunde fast med det. Men i forhold til 2021, som er rejselsår, så har de 2022 jo været helt fantastiske, at kineserne har købt utrolig meget LPG. Man bruger det ikke kun til opvarmning og til grill og køkkener og sådan nogle ting. Man bruger det også til inden for plastikindustrien i stedet for nafta. Så det er derfor, jeg mener stadigvæk, at de problemer, man har i Panama-kanalen med at komme igennem og sådan noget, vil holde hånd under retterne i den her sektor. Og så jeg er så stille begyndt at bygge lidt yderligere på i Avance Gas og i BV LPG og amerikanske Dorian. Og så tænker jeg meget, at BV LPG de vil lave en dobbeltnotering i USA. Og det er sådan, så at Dorian er der kan du korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt, Svendsen, er prissat meget højt i USA. Ja. Og det forventer man, at BV LPG også vil komme op på det niveau. Så der skulle ligge måske en ekstra kursgevinst. Jeg skal lige sige, at det er ikke nogen anbefaling, at man skal købe de her aktier eller sælge dem. Det er shipping, og det er volatilt af hækken fælles til. Hvis man får ondt i maven, at ens aktier falder 15% i tors time en morgen, på grund af retterne er røget ret meget ned, og man har læst forkert eller gjort hvad som helst. Det er det, der sker i... Der er så meget trading, amerikanske trader i de shipping-aktierne her. Så det skal man altså passe på. Det skal man passe på med. Dorian LPG hedder bare LPG, ja. Handler på New York Stock Exchange, og så nævnte du altså også Avance Gas og BW LPG, som er nogle nogle aktier, vi har talt om ganske ofte her også i miljøet. Så kan jeg lige få et til. Tankers, det er jeg rigtig glad for, at det bliver jeg her i Frontline og Okanis og hvad jeg har der. Okay, glimrende. Og så, Helge, så kan vi jo ikke have dig i studiet, det ved du godt, uden at vi skal tale en lille smule laks. Lars Persson her i Millionærklubben, han har købt ind i Lerøy, det norske selskab. Hvad tænker du om sådan en investering? Jamen, jeg tror faktisk, oven på det chok, vi fik med, at politikerne de hævede grundretten til skatten der, hvor alle aktierne røg ned i den her sektor, og hvor det blev alle investeringer stort set blev sat på hold osv. Jamen, kurserne var meget langt nede, og det har jeg jo bare gået og ventet på, at det her efterspørgsel er jo kæmpestor. Altså, eksportmængden, det er nye rekorder næsten, hvor måned til måned, der man sætter på laks. Jeg har bare ventet på, at der kom noget udvikling i aktiekurserne igen. Bakkefrost, som er min største position, jamen det har jo så bøvlet med nogle problemer i Skotland, altså hvor de, da de købte sig ind dernede i Skotland, så tænker jeg, åh nej, for der er de biologiske forhold ikke så gode. Men det virker som om, at investorerne synes, at det skal de nok få styr på. Ikke? Så Bakkefrost, den er jeg glad for. Movi, som har meget produktion over hele verden, er jeg også glad for, at der kommer gode udbytter fra, og så har jeg Salmar. Der er potentiale der, men jeg ved ikke, om den er bedre end de andre. Jeg har den buket, jeg skal have. Og det er altså på teknik, at Lars Persson, han har valgt at købe op i Lerøy. Det er jo det, han sidder og kigger på. Må vi lige ved slutten, det der skat op, hvor var det endt henad? 25. Ekstra 25%. Ja, i stedet for 42. Ja, det var jo det, der altså, kom ud først. Altså totalskat er 25, eller er det ekstra? Nej, 25, så har du firmaskatten oven. Ja, det er mere, der betaler de 22. Ja, og så er mange store hovedaktionærer, de skal også betale, de skal jo også betale formueskat, ja, så de skyndte sig nogle af dem at flytte til Schweiz, ikke? Fordi det her, det var 80% i skat, det var lidt hårdt på. Ja, ja. Så det skal lige lande alt det der, og det ser ud som om, det er ved at gøre det. Nu er det gået ind, og så der begynder der at komme nogle beregninger, den måde, man udregner det på, jamen, så kan man sige, når det koster så og så meget på bundlinjerne her, ikke? Mm. Så det bliver meget spændende, men det, der var værst, det var jo alle de der udviklingsprojekter, og også meget mere i den grønne retning, hvor man tager større miljøhensyn, og man sørger for at gøre noget ved sygdomsudviklingen, og så videre, og så videre. Det blev sat i stå. Lige ind til det, Lars, nu skal du flore med det med Larsen, med det der laks, men det der over i Chile, det er det andet store lakseland i verden. Og det er jo 30-35% af Norge. Men alt det med El Niño og El Niña og alt det der, det går ikke så godt, vel? Eller hvad? Jo, altså, de producerer på livløs, og Movi har jo god... Har faktisk er de på vej op? Ja, det er de. Men de har... ja, jeg skal lige snakke til mikrofonen, lige står ved siden af mig. Jeg vil sige... De norske selskaber, de er placeret der i Chile med det, de skal... Så på den måde... Ja, men har de problemer med det der? Ikke for nærværende. Nå. Nok laks, fordi lav, vi har også et hængeparti. Men jeg skal lige have, fordi at Jørgen Højberg, han skriver nemlig en helge, nu vi har dig i studiet, om vi også lige kan tage dig forbi Genmap. Det er jo altså også en aktie, som du har talt om. Det er en aktie, som har gjort ondt i lommen på flere investorer. Også her, de har skrevet til os i Millionærklubben. Den har haft en ikke så flot tur nedad, men altså nu er der måske... håb forud, eller hvordan ser du på Genmap lige nu? Altså, det største community, jeg har på ProInvestor, det er Genmap. Mm. Det næststørste, det er Novo. Og så Zealand Pharma blev rigtig stort også. Der sker jo simpelthen det, at man sidder jo og kigger fra den ene chat til den anden. Hvor tjener man pengene? Der er rigtig mange investorer inde hos mig, og vi har over 100.000 besøgende per måned. Der er flyttet deres penge fra Genmap over i Novo og Zealand Pharma. Den ene ting. Fedmemarkedet har trukket ud for alle typer biotech-selskaber, altså der og farmaselskaber også for den del. Folk har ved over, og det er det, ligesom vi snakker om med det her med Nvidia, de ved derhen, hvor der tjenes penge, og hvor kurserne de stiger. Det er der sket i stor grad. Men så har der været med Genmap en stor bekymring om, at jamen, Janssen, tager de den her hexabody der, som man kalder superdart, kommer den ind og bliver et nyt produkt, som Janssen, fordi de har fortrinsret til den, som inden for knoglemarvskræft, Hvad bliver det til noget, eller vil de bare fortsætte med, med Darzalex, og så ryger patentet ud i 30-31, og så mister Genmab-indtægterne? Så det har man spekuleret rigtig meget om. Og så havde man jo en voldgiftssag med Janssen, som man så også tabte. Så det har, der har været nogle spekulationer, så... Er du også gået ud og ind? Nej, det har jeg jo ikke, fordi det er jo, det ligger jo i vores pensioner, Genmab, og jeg får aldrig det samme antal igen. Hvis jeg, så det tænker jeg... Du har været med meget tidligt. Ja, det har været meget med. Det vil sige, at han er over 20% i den aktie. Ja, det er jo sådan det, ikke? Altså, og det, der er problemet, så kan man jo ikke købe flere. Men i frimidler har jeg købt lidt ekstra her, på selvfølgelig, den der falder ned. For selskaber har jo en fantastisk pipeline og udvikling og det her, så jeg er ikke så bekymret for det. Og for en gang skylder PE kom ned omkring 20, og det er ret usædvanligt for Genmab, der ligger meget, meget højere tidligere, ikke? Okay. Så vi kommer forhåbentlig noget på ro på fremover, når, og det hele afhænger af data. Mm. Hvis data ikke er gode nok, jamen, så berettiger det til, at man ligger hernede, men så, indtil videre synes jeg, der er godt potentiale, og det er ikke nogen anbefaling om, at man køber den. Glimrende, tak for det, Helge. Og Lars Svendsen, så havde vi et hængeparti fra i fredags for Lone. Hun kunne godt tænke sig, at du lige tog os en tur omkring tormregnskabet. Yeah. Det har vi ikke fortalt så meget om, så det er godt, vi lige får samlet op på det. Hvad kan du trække frem? Ja, det kan jeg. Det var vældig, vældig flot regnskab. Det var sådan set, hvor det skulle være, efter vi kunne nogenlunde regne os frem til, at det går rigtig godt. De har udvidet flåden, og dermed så vil der være mere aktivitet også i år. Og de, man kan jo sige på den måde, at den korte udgave er, at vurderet indkapital, hvad skibene er værd, altså meldervurderingen, ikke vil de bogføre til, det er $33. På en aktie, ikke? Og så skal du gange med sådan knap 7, ikke? Det er 230 kroner, knap og nap, at de er værd. Og så kan du sige, hvad kommer de til at tjene i år? Ja, de skulle gerne komme til at tjene måske cirka $8 på en aktie, og det er jo så 56 kroner. Derfor må man sige, hvad er vi skyder efter? Jamen, det er sådan nogenlunde summen af de to. Jeg tror ikke, der bliver så store kapitalgevinster mere på skibe. I det her år, de er nok på tank ved at være, altså for produkttank, ja, det er ikke råolieskib, de kan nok trække lidt op af, men altså 233 plus, vi tager 56, 290, det er sådan en best case, vi kan gå efter. Altså jeg har min sidste position af dem, jeg har solgt ud her omkring 230, og jeg er den sidste tilbage, det har vi også i verdensfirmaet med vores aktiesparekonto, men vi satser på, at vi kan komme op omkring 260-70, fordi den slange i paradiset er, at refererer til Løgstrup, som har talt om flere gange, at kapitalfonden Oaktree skal sælge i år, og de ejer jo knap 60%. 18, og det er jo sådan en lidt uheldig situation. Men det er jo ikke en uheldig situation, hvis der kommer en eller anden forbi, som siger, hold kæft, jeg skal have fat på et tankrederi. Så kan du bare gå ind og knalde til. Men altså, de skal ligesom gøre det, fordi hvis han har tænkt sig at låse det ud over reglingen lidt ad gangen, ligesom man, hvis man har noget dårligt vand, man vil gerne med på et tankskib, så smider man lidt ud af gangen, ikke? Opvask vandet, og hvad jeg skal det for? Jamen, så hvad hedder det der, du får for din trøje, den der røgrensning der, ikke? Det må vi ikke smide ud i dansk farvand mere. Men, hvad hedder det, at sådan jo ikke så god. Det er der, det tricky punkt er. Så jeg vil sige, hvis jeg havde din aktie, jeg har en aktie, jeg satser på, at vi kan få den op i omkring 250-70. Og så er spørgsmålet, om hvis der dukker noget bedre op, så låser vi den af før, men, okay. Men det er, vi er i gang med sidste halvleg. Hans Svendsen bevarer sin optimisme på tår, ja, men pas på opvaske vandet, hører jeg dig sige, trods alt, Helge Larsen. Ellers så er det jo altså en uge, vi er forbi mange af regnskaberne. Der kommer amerikanske CPI-tal, altså inflationstal i morgen, der kommer PPI på torsdag. Det er jo altså noget, som mange i særdeleshed vil holde øje med. Det er stadigvæk inflation og renter, der kører rundt. Hvad driver markedet her fremover, når vi kan nogle regnskaber sådan at læne os op af? Hvad kigger du efter? Jeg kigger som sagt efter udviklingen i olieprisene, og så kigger jeg meget efter de her shipping-aktier, fordi inden for de her life science-selskaber, jeg har, jamen det kører jo sådan, at jamen kommer der nogle meddelelser om, at de har kommet med nogle gode data og så videre, ikke? Jamen så er det det, der er drivende for det, og det er det jo... Det er det for den buket, vi har liggende i C25. Altså, det er det, der driver den for flere af selskaberne lige nu, Novo og, og Zealand Pharma, men så er der jo rigtig mange, der kigger på det her lille firma Gubra, som gik på den børsen, ikke? Hvor, som også er inden for fedmemedicin, og det er der jo mange, der er interesseret. Ja, de holder kursen op i dag, men de er jo steget rigtig meget, og det er jo fordi, det er forhåbninger om, at der kommer måske en stor pharma og køber sådan en lille dansk firma. Ikke? De forhåbninger er der også omkring Zealand Pharma, det skal man ikke være. Vi holder øje med det hele. Helge Larsen, tusind tak, fordi du var med os i studiet i dag. Tusind tak også til dig, Lars Svendsen, her på en mandag, hvor vi altså handler i det røde felt, hvis vi kigger på indeksniveauet, men lige rundt nu. Der er ikke nogen til at være bekymret. Kan vi da altid være. Nå ja. Glimrende, vi sætter et punkt om det her. Tusind tak, fordi I lyttede med. Derude Millionærklub er selvfølgelig tilbage igen i morgen med Signe Terp ved roret. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.